من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سورة النمل سورة میں اللہ رب العزت دو مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نفی شرک فی العلم، کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب کو جاننے والا نہیں ہے. عالم الغیب ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. دوسرا مسئلہ نفی شرک فی التصرف، کہ اللہ کے سوا کوئی اور اختیار والا نہیں ہے، نجات دینے والا، بچانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. ان دو مسائل پہ اللہ رب العزت سورت کے اندر واقعات ذکر فرما رہے ہیں انبیاء کرام کی. پہلا مسئلہ نفی علم غیب، کہ اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں میں عالم الغیب ہوں، میرے سوا کوئی اور غیب کو جاننے والا نہیں ہے. اس پر اللہ رب العزت دو واقعات ذکر فرما رہے ہیں. پہلا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی کی حقیقت سے بے خبر رہے. دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مملکت بلقیس سے جو ہے وہ بے خبر رہے. خلاصہ دونوں واقعات کا آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. دوسرا مسئلہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نجات دینے والا ایک اللہ ہے، بچانے والا ایک اللہ ہے. دو واقعات، پہلا واقعہ صالح علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ دونوں کو نجات دینے والا ایک اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں. خلاصہ دونوں واقعات کا 69 نمبر آیت میں قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. پہلے مسئلے پہ پہلا واقعہ اختتام کو پہنچ چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع ہے۔ پہلی آیت میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی وجہ جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے علم دیا تھا، اس کے بعد ان کی جو ہے بطور تحدیث نعمت جو ہے ان کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے جو ہے ہمیں اپنے بندوں پہ جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، فضیلت دی ہے ایمان والے بندوں پر، یعنی علم کی وجہ سے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح جو ہے ایک مشن پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے تو جنات، اسی طرح انسان اور پرندے جو ہے ان کے سامنے جو ہے سب بستہ کھڑے کیے گئے، یہاں تک کہ ان کا گزر جو ہے چونٹیوں کی وادی پہ ہوا تو ایک چونٹی نے جو ہے اپنی قوم کو جو ہے باخبر کر دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تم جو ہے جلد از جلد جو ہے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، بھی سیناؤں کے چھوٹے پن کی وجہ سے کئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے فوجی آپ کو اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ رون نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بات جو ہے کیا کر دی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بات جو ہے وہ سنا دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے چونٹی کا تذکرہ کر دیا، ان کی فقاہت کا، ان کی اسی طرح جو ہے اپنی قوم کی انہوں نے جو ہے وہ خیر ڈونڈی، اسی طرح جو ہے وہ یعنی مختصر کلام اور جامع کلام جو ہے اپنی قوم کے سامنے جو ہے انہوں نے کی تھی کہ شارٹ کٹ انداز میں جو ہے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ اے چونٹیوں تم جو ہے وہ داخل ہو جاؤ اپنی بلوں میں، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا لا یحتمنکم سلیمان، سبب بھی ذکر کر دی، اسی طرح جو ہے صفائی بھی ذکر کر دی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ چونٹی جو ہے دو مخلوقات میں سے جو ہے وہ دو چیزیں اس طرح ہے، ایک جو ہے وہ شہد کی مکھی ہے اور دوسری جو ہے وہ چونٹی ہے، کہ یہ دونوں جو زندگی بسر کرتی ہے تو تن تنہا نہیں بلکہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے یہ جو ہے ایک جماعت اور اسی طرح تنظیم کی شکل میں جو ہے یہ بستے اور رہتے ہیں، ایک جو ہے ان کا بادشاہ اور ملکہ ہوا کرتی ہے اور باقی جو ہے وہ ان کے عوام ہوتے ہیں، ان کے جو ہے مختلف کارندے ہوتے ہیں، مختلف کاموں پہ جو ہے بادشاہ اور ملکہ ان کو مامور کیا یعنی کیا ہوتا ہے ان کو۔ تو اللہ نے دونوں کو جو ہے وہ کتنی عزت دی ہے، سب سے بڑی عزت کی بات تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے ان دونوں کے ناموں سے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ سورتوں کو مصدر کیا ہے۔ چونٹیوں کے نام سے جو ہے سورت النمل، چونٹی کے نام سے سورت النمل، کیونکہ نمل جو ہے عربی میں کہتے ہیں چونٹی کو، اور شہد کی مکی سے جو ہے وہ نام ہے نحل، ان کو کہتے ہیں کیا نحل، تو چودہ پارے میں آپ نے جو ہے وہ سورت پڑھی تھی سورت النحل، وہاں پر جو ہے ان کا تذکرہ تھا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تنظیم ہوتی ہے کہ کام جو ہے آپ کا جو ہے وہ جماعت میں ہو، آپ کا کام جو ہے وہ جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورکعوا، لفظی معنی تو یہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مگر پہلے اقیم الصلاۃ نماز کے اندر تو رکوع کا یعنی چیز جو ہے وہ داخل تھی، تو جب اقیم الصلاۃ میں رکوع جو ہے وہ داخل تھی تو تخصیص کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کے ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا، تو وہاں پر ہم نے جو ہے آپ کے سامنے تفصیلی بات کی تھی کہ یہاں پر رکوع سے مراد جو ہے دین کا کام کرنا ہے، دین کا ہر کام جو آپ کو معلوم ہو جائے تو ان کو آپ کیجئے کیا مار را کی آئین، تنظیم کے ساتھ جو ہے آپ اس کام کو جو ہے وہ انجام دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، ان کی تنظیم کا تذکرہ تھا کہ اس نے تنظیم کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی. اسی طرح جو ہے اصحاب کہف کا آپ نے جو ہے واقعہ پڑھا تھا سورہ کہف کے اندر کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک تنظیمی شکل میں جو ہے وہ کام کو شروع کیا اور اسی طرح جو ہے اپنے مرکز کو جو ہے انہوں نے کہف یعنی غار کو مقرر کر دیا اپنے لیے بطور مرکز. تو کام کریں گے دین کا کیا ایک مرکزیت کی شکل میں, اسی طرح ایک تنظیم کی شکل میں. اور جب کام تنظیم سے ہوتا ہے ایک جماعت کے تحت جو ہے وہ کام ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ خیر اور برکت جو ہے وہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح حدیث مشہور میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع, اللہ کی تائید اور نصرت جو ہے یہ جماعت والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو جماعت اور تنظیم سے جو ہے وہ ہٹ گیا شزف نارا, وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا جس نے تنظیم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اقبال بھی اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے, علامہ اقبال بھی اسی حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے. ایک وہ مشہور جو نظم اس نے جو ہے وہ لکھی تھی کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اس کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ اگر جو ہے ایک شاخ ہے اگر وہ ٹہنی وہ جو ہے کیا ہے ایک ٹہنی ہے ایک شاخ ہے اگر وہ درخت کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہے آج نہیں تو کل سال کے بعد جو ہے ان پہ بہار آنے کی جو ہے وہ امید رکھی جا سکتی ہے, مگر اگر وہ ٹہنی جو ہے وہ گر کر زمین پہ جو ہے وہ رہ جائے یا جو ہے یہاں سے اٹھا کے کہیں اور جو ہے وہ پھینک دیا جائے تو اس پہ جو ہے وہ ہزار بہاریں بھی آئے تو اس کے بعد جو ہے اس کے سرسبز ہونے کا جو ہے کوئی چانس نہیں بنتا. اسی طرح جو ہے بانگ درا کے اندر علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں آدمی جو ہے وہ کیا ہے, فرد قائم, انسان جو ہے وہ قائم ہے کس سے, یعنی جو ہے وہ جماعت سے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, اس کا جو ہے وہ کیا جماعت ہوگی تنظیم ہوگی, وہ تنہا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, موج جو ہے وہ کیا ہے, اگر وہ جو ہے موج کی شکل جو ہے وہ اختیار ہے ان کو حاصل ہے تو دریا میں ہے, اگر ان کو پانی کو اٹھا کے جو ہے وہ لوٹے میں ڈالا جائے بالٹی میں ڈالا جائے کیا وہ جو ہے موج اس میں آ سکتا ہے؟ یہ مسیح اسی طرح ان کا یہ کردار یہ تو تنظیم کے بلبوتے پر ہے کہ وہاں پر جو ہے ان کو ایک تنظیم حاصل ہے دریا اور سمندر کا, اگر باہر ان کو نکالا جائے تو جب تنظیم سے جو ہے وہ پانی ہٹا دیے جائے تو اس کے بعد وہ مستی اور اسی طرح ان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ حیثیت جو ہے مجروح ہو جائے ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ نمل جو چبنٹی ہوتی ہے وہ تنظیم کے اندر رہتی ہے, دوسری جو ہے ان کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمت کی جو ہے ایک نشانی ہے. کیا ہے؟ ہمت کی جو ہے وہ نشانی ہے, کبھی جو ہے اپنے ہمت کو جو ہے اس پہ جو ہے وہ کیا نہیں کرتی, ڈسنڈ نہیں ہوتی, کام سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتی. وہ تیمور لنگ کا مشہور واقعہ جو آپ نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ تیمور لنگ جو ہے شکست کھانے کے بعد جو ہے بری طرح اس نے شکست کھائی, بار بار حملہ آور اور بار بار شکست کھائی, آخر جو ہے اس نے جو ہے اپنی جو ان کی جو یعنی حوصلہ تھا اس نے حوصلے کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کا حوصلہ پست ہوا, آ کے جو ہے غار کے اندر جو ہے وہ بیٹھا کہ ابھی کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا. چونڈی کو اس نے دیکھ لیا, بار بار جو ہے وہ چڑھ رہی ہے پانی سے اور بار بار نیچے گر رہی ہے, بار بار چڑھ رہی ہے اور گر رہی ہے, مسلسل جو ہے وہ چڑھتی ہے تقریباً 17 مرتبہ جو ہے وہ چڑھتی رہی. تو اس نے کہا دیکھیے آخر بھی جو ہے وہ چونٹی اپنے مقصد کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئی, تو اس نے بھی جو ہے وہاں سے نکل پڑا اور کہا جب چونٹی ہمت نہیں ہارتی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ انسان کے ہوتے ہوئے میں ہمت کو جو ہے وہ ہار دوں, اور آ کر جو ہے حملہ آور ہوا اور اسی طرح اس نے فتح جو ہے وہ حاصل کر دی. اسی طرح جو ہے وہ محنت کرتی ہے, کسی اور کے مال پہ جو ہے وہ ڈاکہ نہیں ڈالتی, کسی مال کو جو ہے وہ مفت میں کھانے والی نہیں ہے بلکہ اپنے لیے جو ہے خود ذخیرہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے, خوراک کو جو ہے وہ حاصل کرتی ہے. اور یہی چونٹی ہے جو اپنے جو ان کا جو ہے بل ہوتا ہے سوراخ بل, تو اس میں جو ہے اگر یہ ان کو جو ہے وہ گندم کا دانا جو ہے وہ مل جائے تو گندم کے دانے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے, کیونکہ گندم کا دانا جو ہے وہ جب پورا دانا ہوتا ہے تو زمین کے اندر تو نمی ہوتی ہے, تو ان کے جو ہے وہ کیا اس کے جو ہے یعنی پودا اگنے کا جو ہے اس میں چانس ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا کر دیے ہیں, گندم کے دانے کو دو حصوں میں تبدیل کر جاتی ہے کہ اس کے اگنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے. اسی طرح یہی چمنٹی ہے, جب وہ جو ہے دھنیا اس کا دانا جو ہے ان کو مل جاتی ہے تو اس کو چار حصوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر جاتی ہے. کیونکہ عموماً آپ نے ذمہ داروں کو دیکھا ہوگا جو دھنیا جو ہے وہ جو یعنی دھنیا کو جو ہے وہ گانے والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو ہے دھنیا کو جو ہے وہ ہاتھ میں لے کر جو ہے دو حصوں میں تبدیل کرتے ہیں, دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو ہے اس کو زمین پہ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں, کھیت میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں, تو وہ جو ہے چار حصوں کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کر جاتی ہے. اسی طرح جو ہے کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب کا نام ہے حیات الحیوان, اس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے ایک عجیب سی جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ یاد ہے, ایسی انجینئرنگ جو ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے تہ یہ اپنا بل بناتی ہے, تو اگر ایک مہینے مسلسل بھی بارش برسے تو اس کا بل جو ہے اس کے اندر ایک قطرے کا پانی بھی جو ہے وہ نیچے نہیں جائے گا, زمین کے نیچے یہ بناتی ہے, اوپر سے بارش بھی جو ہے وہ برسے ایسی انداز میں جو ہے یہ اپنے لیے بل جو ہے وہ بنایا کرتی ہے کہ ایک مہینے بارش برسنے کے بعد بھی ان کا بل جو ہے وہ کیا وہ خوش ہوتا ہے. تو بڑی محنت والی ہے, بڑی ہمت والی ہے. اسی طرح تنظیم کے اندر جو ہے وہ رہنے والی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب نے چونٹی کی یہ بات ہی جو ہے ان کو سنا دی تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ان کے تاثرات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے فتبسم ضاحکم من قبلہا, فتبسم پس مسکرائے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ضاحکم ہنستے ہوئے من قولہا اس چونٹی کی بات کی وجہ سے, فتبسم پس مسکرائے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دعا ہکن ہنستے ہوئے من قولہا اس چونٹی کی بات کی وجہ سے. وقال اور کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے رب اے میرے پروردگار اوزیونی طاقت دیجئے مجھے ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی کہ میں شکر ادا کر سکوں تمہارے نعمت اس کا انعمت علی جو کیا ہے تم نے علی مجھ پر والا والدیا اور میرے ماں باپ پر وان اعمل صالحا اور اس بات کی کہ میں عمل کروں صالحا نیک ترزا ہوں جس کو آپ پسند فرمائے وادخلنی برحمتک اور داخل کیجئے مجھے اپنی مہربانی سے فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتبسم ضاحکم من قولہا, یاد رکھیے تین چیزیں جو ہے وہ عموماً ہنسنے کے اعتبار سے جو ہے وہ آتی ہے, ایک ہے تبسم, دوسری ہے اس کو کہتے ہیں ضحک, اور تیسری ہے اس کو کہتے ہیں قہقہا. کیا چیز؟ یہ تین چیزیں جو ہے وہ عموماً ہے کتابوں کے اندر. ایک پہلی چیز جو ہے وہ کیا تبسم, دوسری جو ہے وہ کیا ذہک, اور تیسری کیا قہقہا. یہ تین چیزیں جو ہے وہ کتابوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تبسم کیا ہے, ذہک کیا ہے, اور قہقہا جو ہے وہ کیا ہے. تبسم جو ہے وہ مسکرانے کو کہتے ہیں جس میں جو ہے وہ دانت وغیرہ جو ہے وہ نظر نہ آئے, اور اسی طرح چہرے پہ جو ہے وہ خوشی کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہو جائے, چہرے سے جو ہے چہرے کا کل اٹھنا. جس طرح بچی کو آپ نے دیکھا ہے, بچے کو آپ نے دیکھا ہے, وہ جب سوتا ہے یا سوتی ہے تو سونے کی حالت میں جو ہے ان کے چہرے پہ جو ہے وہ سوتے سوتے ان کے چہرے پہ جو ہے ایک مسکراہٹ سی جو ہے وہ چائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھار جو ہے وہ مسکرا جاتی ہے نیند کے اندر جو ہے وہ مسکرا, یہ بالکل بے لالچ مسکراہٹ ہے, اس سے بے لالچ مسکراہٹ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ بالکل جو ہے بے لالچ, تو یہ ہے مسکراہٹ, اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر تبسم, یہ جائز ہے. دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں ذہک, ذہک کا لفظ یہ اس سے مراد کیا ہے कि आदमी जो है वो हंस पड़े। हंसना क्या है कि मुस्कुराहट से जो है आगे बढ़ जाए, और इसी तरह जो है वो क्या यानी उसके दांत भी जो है वो नजर आए, थोड़ी बहुत आवाज आवाज भी जो है वो पैदा हो जाए, दांत भी जो है वो खिल उठे, इसी तरह नजर आए, और इसी तरह जो है वो चेहरे पे जो है वो यानी क्या चेहरा भी जो है वो खिल जाए। तो इसको क्या कहते हैं अरबी के अंदर, इसको जहक कहते हैं। ये दोनों जो है वो जायज है। और तीसरी चीज जो है उसको क्या कहते हैं, कह कहा। यह क्या है कह कहा, आपने सुना होगा अक्सर औकात हंसते हुए इसको अरबी के अंदर कह कहा कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं? एक चीज आपको प्रैक्टिकली भी बताना होगा ना। तो इसको जो है वो क्या कि जब आवाज इस अंदाज में जो है वो निकल जाए तो ये कह कहा है। शरीयत के अंदर ममनू चीज जो है वो कह कहा है, जिसके बारे में है कि यानी चेहरे की नूरानियत को जो है वो खत्म कर देती है, तो वो कह कहा है, वो जहक और मुस्कुराहट नहीं है। वो जहक यानी क्या हंसना और मुस्कुराहट जो है वो नहीं है, बल्कि वो चीज जो है वो क्या है, वो कह कहा है कि आदमी इस कदर जो है वो हंस पड़े कि उसके मुंह से जो है वो आवाज निकलनी जो है वो शुरू हो जाए, गले से जो है वो आवाज निकलनी शुरू हो जाए। तो इसको जो है वो ये हराम है, ये नाजायज है। और इसके मुकाबले में तबस्सुम और ज़हक जो है वो ये जायज है। अगर ये नाजायज होता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दो अल्फाज इस्तेमाल न फरमाते, क्योंकि सबसे पहले जो है वो तबस्सुम होती है, चेहरे पर जो है वो क्या मुस्कुराहट चाहिए होती है, तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, बंदे को ज़हक हासिल हो जाता है। उसके बाद जो है वो ज़रा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर रिवायत, उहद की लड़ाई जो है वो उसमें जो है हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बड़े जो है वो तीरंदाज थे सहाबा किराम के दरमियान, और साद फरमाते हैं कि मैंने मैदान उहद में 1000 तीर जो है अपने हाथ से चलाए हैं। कितने तीर? 1000 तीर पिस्टल से जो है कोई बंदा 1000 के करीब जो है वो एक रोज में, बल्कि वो तो घंटों की बात थी, घंटों के अंदर जो है वो इतनी फायर नहीं कर सकता पिस्टल से। समझ आ गई? इसी तरह बंदूक से जो है वो नहीं कर सकता 1000 फायर। और इसके मुकाबले में जो है जो लोग जानते हैं कि किस तरह जो है वो कमान होती है, और किस तरह जो है उसके अंदर तीर होती है, और कितने जोर जो है उस पर लगाई जाती है, ये जो है आसान काम नहीं है। उसमें जो है वो तीर को जो है वो लगाना, कमान के अंदर और पीछे जो है वो खींचना, और फिर निशानी भी बांधना। और नबी सलात व सलाम फरमाया करते थे कि ओ सहाबा, तुम अपने तीरों को जो है सात के तरकश में जो है वो डाल दो, तीर लाओ तुम और सात के तरकश के अंदर के जो है तुम क्या कर दो, उसके अंदर जो है तुम अपने तीर को जो है वो डाल दो। और नबी सलात व सलाम फरमाते हैं, साद रजी अल्लाह तआला ने फरमाते कि मैंने नबी सलाम के साथ जो है वो कड़ा था। और इसी तरह जो है वो नबी सलात व सलाम जो है वो आवाज लगा इर में, अयुहल गुलाम हज़वर फदे तो कभी उम्मी व अभी, मार डालो इन काफिरों को, इन काफिरों का सफाया कर दो, मेरे मां बाप जो है आप पे कुर्बान हो जाए। नबी सलात व सलाम ने मां बाप कुर्बान किए किन से, जो काफिरों को मारने वाला है, काफिरों को जो है वो क्या करना है, वासिले जहन्नम करना है, काफिरों को जो है वो जहन्नम में डालने वाला है। तो उससे नबी सलात व सलाम ने जो है मां, और रावी फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस मौके के अलावा कभी नबी सलात व सलाम को अपने वालिदैन किसी पे कुर्बान कहते हुए जो है नहीं सुना। साद रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं मैं तीरों की जो है वो बारिश कर रहा था, इसी असना जो है एक तीर जो है मेरे हाथ में आई, तीर हाथ में आई तो सामने जो लोहे की जो है वो एरो की शक्ल जो जिससे बनाई जाती है तीर की शक्ल, वो नहीं थी, जो नोक उसकी बनती है वो नहीं है, सिर्फ जो है वो डंडी है, और पीछे जो है वो कमान के अंदर जिस जगह से जो है वो लगाए वो भी है। मैंने कहा कि काफिर के लिए जो है ये भी काफी है, इसको भी जाया जो है वो नहीं करना चाहिए। नबी सलाम साथ खड़े, और इसी असना मैंने जो है एक काफिर की जो है तलवार हाथ में उठाए, नबी सलात व सलाम की तरफ जो है वो बढ़ रहा, मैंने जो है फौरन जो है वो क्या कर दिया, कमान में जो है उस तीर को डालने के बाद जो है मैंने काफिर की जो है वो निशानी बांध दी। जैसे मैंने निशानी बांध ली تو فوراً وہ تیر جو تھا وہ کافر کی جو ہے وہ ماتے پہ لگا, اور ماتے پہ لگنے کے بعد جو ہے وہ کافر الٹی سمت جو ہے وہ گر گیا, یعنی پاؤں اس کے اوپر آئے. تو اس نے تو دھوتی پہنی تھی, لنگ جو ہے اس نے پہنی تھی, لنگ جو ہے اس کی نیچے آئی اور جو نیچے چھپا ہوتا ہے وہ سب جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت کو دیکھ کر جو ہے اتنے ہنس پڑے کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ ہنسنے سے یہ جگہ پکڑ کے زمین پہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہنسے رہے, حتی نظرت نواجزہ, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری دانت تھے وہ جو ہے نظر آئے. اتنے زور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہنس پڑے, حتی نظرت نواجزہ, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی منہ مبارک کے آخری دان جو ہے وہ کیا ہوئے, وہ نظر آئے. اور نبی علیہ السلام مسلسل جو ہے وہ ہنستے رہے کہ اے سعد آپ نے تو کمال کر دیا اس کے ساتھ. اسی طرح نبی علیہ السلام و سلام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دن کے اوقات میں ہم نبی علیہ السلام و سلام کی مجلس میں بیٹھتے, نبی علیہ السلام بھی موجود ہوتے, صحابہ کرام بھی جو ہے وہ موجود ہوتے, اور صحابہ کرام زمانے جاہلیت کی باتیں جو ہے وہ یعنی بیان کرتے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے قرآن سے پہلے ہم نے یہ کام کیا ہے, ہم نے یہ کام کیا ہے. اور نبی علیہ السلام خود بھی ہنستے اور اسی طرح ہم بھی جو ہے ان باتوں کو سن کر جو ہے وہ ہنستے تھے. تو یاد رکھیے ہنسنا جو ہے وہ کیا ہے, یہ شریعت کی روح سے جو ہے وہ حرام اور ناجائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے کوئی آپ کو دے کے ہر ٹائم بڑے شربت و شوتل بنی نہیں اس کے لیے, چار ٹائم پر سید لے ناچتے, بلکہ کیا تمہارے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقِ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, نیکی کے کاموں میں سے جو ہے وہ نیکی کا ایک کام یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے جو ہے وہ کیا خندہ پیشانی سے جو ہے تم ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ, یہ بھی نیکیوں کے کام میں سے جو ہے وہ کیا ہے نیکی کا ایک کام ہے کہ تم مسلمان کو دیکھ لو تم خندہ پیشانی سے اس کو پیش آؤ. یہ نہیں کہ وہ آپ کو دیکھ لے اور تم فوراً جو ہے وہ کیا بالکل آبوسن کمتریرا اپنے آپ سے نہ بناؤ, کہ اپنے آپ سے جو ہے وہ آبوسن کمتریرا بناتے ہیں انتہائی ترش, یہ نہ بناؤ. اور اکثر اوقات تو یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اتم درجے میں موجود ہوتی ہے ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ہو کر ہمارے کوئی ساتھی جو ہے ان کے مسجد میں جو ہے ان کا مقتدی ہے, پھر تو وہ انتہائی جو ہے وہ سیریس انداز میں جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں آ کر جو ہے یہ مجھ سے مسئلہ نہ پوچھے, کسی آیت کے بابت میں کسی سنت کے بابت میں جو ہے مجھ سے سوال نہ کرے. تو وہ انتہائی جو ہے اپنے آپ کو خوب جو ہے انہوں نے سیریس موسٹ سیریس اپنے آپ سے انہوں نے بنایا ہوتا ہے, سمجھا گئے کہ یہ کہیں جو ہے میرے قریب نہ آ جائے. اور لوگ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار استاد جی دیر ہو سکے رہے اگر ہم قریب گئے تو ویسے نہ ہو کہ ہمیں جو ہے کچھ سنانا نہ پڑے, ہمیں جو ہے وہ کیا کچھ سننا جو ہے وہ نہ پڑے اس سے, تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ الرجک ہوتے. عالم تو اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی محفل میں بیٹھ کر جو ہے دل کے اندر جو بات اس نے چھپائی ہے کسی کے سامنے جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا, ان کے اخلاق کو دیکھ کر جو ہے فوراً ان کے سامنے بیان کرتے. مانوسیت جو ہے وہ ضروری ہے استاد اور ان کے ساتھی شاگرد کے درمیان, درمیان میں جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ گپ شپ بھی ہوتی ہے, کبھی کبھار جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ دل لگی کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں استاد محترم پہ بھی کبھی کبھار یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح میں مجھے بھی کہا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے درس کے ساتھیوں کے ساتھ کبھی کبھار جو ہے وہ گپ لگاتے ہو, تو میں کہتا ہوں یا اس سے جو ہے استاذ کی جو ہیبت ہوتی ہے وہ جو ہے کم پڑتی ہے. یاد رکھیے استاذ کی جو ہیبت ہے اگر استاذ روزانہ تین تین گھنٹے بھی ان کے ساتھ ہنسے اور مسکرائے پھر بھی استاذ کی وہ ہیبت جو ہے وہ کوئی ہٹا نہیں سکتا اور ختم نہیں کر سکتا. اگر وہ ان کو کہے گا تم پڑھاؤ یہ سناؤ کیا بات ہے, وہ فوراً جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ اڑ جائے گا. تم روزانہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرو وہ اس کی ہیبت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی, مگر استاد جو دل لگی کرتا ہے یہ اسی وجہ سے کہ دونوں کے درمیان مانوسیت پیدا ہو جائے, اجنبیت جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ ان کے دل کے اندر جو چیز ہے وہ فوراً ان کے سامنے آ جائے اور مسئلے کو جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ ہچکچاہٹ کے جو ہے وہ فوراً پوچھے. تو ایک ہے تبسم, کچھ لوگ جو ہے اپنے وقت خاص کر وہ مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے وقت سے جو ہے وہ پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ولی زگ چزلو خوری اپنے دل یعنی چاہتے ہیں کہ ہم گپ لگائے مگر اگر گپ لگائے گا تو ان کی بزرگی جو ہے وہ خراب ہوگی, ان کے تقوی پہ جو ہے وہ اثر آئے گا. اسی طرح دل کرتا ہے کہ ہنس پڑے, ہنس نہیں سکتا کیونکہ ان کی بزرگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. چاہتا ہے کہ دکان پر بیٹھ کر جو ہے کچھ باتیں کرے مگر وہ بھی نہیں کر سکتا کہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب دکان میں کیا کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے مولوی دل کھاتے, لوگ روٹی کھاتے ہیں, یہ دل کھانے والا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے بیفور ٹائم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, بیفور ٹائم جو ہے یہ بوڑھا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 40-45 سال پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا, یہ کیوں؟ دل کھانے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولہا, مسکرائے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, مسکرائے سلیمان علیہ السلام, دو الفاظ نہیں پڑے اور ابھی 7 بچ گئے. فتبسم ضاحکا من قولہا, پس مسکرائے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ضاحکا ہنستے ہوئے, من قولہا اس شبنڈی کی بات کی وجہ سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہنس پڑے. وقال, کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چبنڈی کو جو ہے وہ کیا کیا, اور چبنڈیوں کے درمیان سے جو ہے وہ چبنڈی کو اٹھا دیا اور ہتیلی میں جو ہے وہ لے لیا. تو عجیب سی بات, وہ کیا ثابت کرتے؟ علم غیب کو ثابت کرتے ہیں. تو یہاں پر چبنڈی کو جو ہے اس نے جو ہے ہزاروں چبنڈیوں میں سے جو ہے وہ اٹھا دیا, مگر دوسری طرف جو ہے وہ مملکت سبا, وہ کتنی بڑی جو ہے وہ علاقہ تھا, ان کو تو وہ جان نہ سکے. ہدہد آئے ان کو کیا احد تو بما لم تحد بھی وجئتک من سبا بنبی یقین, تو وہاں پر جو ہے وہ سبا کی مملکت سے جو ہے آپ جو ہے کیوں بے خبر رہے. تو یاد رکھیے جس ذات نے سلیمان علیہ السلام و السلام کو چونٹی کی باتیں جو ہے وہ سنوائی, اسی ذات نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی بھی دکھائی ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو آیات کے اندر جو ہے وہ کیا تضاد نہیں پیدا کرنا چاہیے. آیات جو چیز مسئلہ تو بیان ہو رہا ہے, اس سے نفی علم غیب, اور تم اس سے جو ہے وہ علم غیب کو ثابت کر رہے ہو کہ ہزاروں چونٹیوں کے درمیان سلیمان علیہ السلام نے وہی چونٹی اٹھائی. تو عالم الغیب ہے نا, ہم کہتے کبھی نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, سلیمان علیہ چونٹی بڑی ہے اور کہ مملکت سبا جو ہے وہ بڑی تھی, وہ تو مملکت سبا تھی, پورا علاقہ تھا, ملک تھا, وہ آپ پہ جو ہے وہ پوشیدہ رہا, ان کے حالات اور واقعات. تو اس کے مقابلے میں چونٹی, تو جس ذات نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو چونٹی کی باتیں سنوائی, اس ذات نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو چونٹی بھی بتلائی ہوگی کہ یہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے فتبسم ضاحکا من قولہا وقال ربی, اور کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب اے میرے پروردگار, اوزعنی, طاقت دیجیے مجھے, توفیق دیجیے مجھے, ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, کہ میں شکر ادا کروں تمہارے نعمت اس کا, انعمت علی, جو تو نے کیا ہے علی مجھ پر. کیا نعمت؟ علم دیا ہے مجھے, جو پہلے کہا علم دیا ہے. ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما, دونوں کو علم دیا تھا, یہ سب سے بڑی نعمت. اس کے بعد جو ہے وہ کیا دوسری نعمت, بادشاہی دی. تیسری نعمت, پرندوں کی بولی جو ہے وہ سکھائی. چوتھی نعمت جو ہے اس کے بعد کیا کہ ایک جو ہے وہ کیا فقاہت اور اسی طرح حکمت بری باتیں جو ہیں ان کو سنائی, اور وہ بھی چونٹی کی حکمت والی باتیں جو ہے وہ کیا کر دی, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سنوائی. تو یہ ساری کیا ہے, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, پیغمبری اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح جو کتاب ان کو ملا ہوگا, یا جو ہے باپ کا کتاب, یا جو ہے اللہ نے جو ہے ان کو نئے جو ہے احکام دیے ہوں گے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ اللہ کے نعمت ہے. تو اللہ رب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں, وقال, کہا سلیمان علیہ السلام نے, اے میرے پروردگار, طاقت دیجئے مجھے کہ میں شکر ادا کروں تمہاری نعمتوں کا. اور شکر نعمت کا جب ایک آدمی جو ہے وہ ادا کرے گا, تو اللہ رب العزت جو ہے سورہ ابراہیم کے اندر فرماتے ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کرنے والا ہوں, تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے شکر کو جو ہے وہ کیا, ایک تو شکر ہے, ناشکری کو اللہ نے کفر کہا ہے. ناشکری کے لیے عموماً قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے, کفر کی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, سورہ بقرہ کے اندر. تو شکر کے لیے تو شکر کا لفظ, اور بے ناشکری کے لیے لفظ کیا ہے, کفر کا لفظ استعمال ہے. اسی طرح جو ہے سورہ لقمان کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے وَمَا يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جس نے شکر ادا کر دی تو گویا کہ اس نے شکر ادا کر دی اپنے آپ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتلائی کہ ہر نماز کے بعد تو میرا محبوب ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا حضرت میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ ذکر کا کہ میں جو ہے آپ کی ذکر جو ہے کیا کروں، آپ کو یاد کرتا رہوں، آپ کا شکر ادا کروں، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا کروں، اچھے طریقے سے جو ہے میں آپ کو جو ہے یاد یعنی آپ کی عبادت اور پرستش اور پوجا کرتا رہوں. اسی طرح جو ہے سورہ احکام کے اندر حق پرست کی جو دعا وہاں پر ذکر ہے تو وہاں پر بھی جو ہے اس کے دعا کے اندر 15 نمبر آیت میں یہی ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. وہاں پر بھی اس دعا کے اندر کیا ہے کہ رب سے جو ہے وہ یعنی طاقت مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں آپ کے نعمتوں کی جو ہے وہ شکر یعنی شکر گزار بنوں اور ان کی جو ہے وہ شکریہ ادا کروں. کیونکہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے انسان کا اپنا فائدہ ہے، نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ اضافہ کرے گا، اگر نعمت کی ناشکری کرو گے اللہ وہ جو ہے وہ بھی لے لے گا. تو جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرو. اگر آپ کو جو ہے وہ نعمت توڑی بھی لگتی ہے، معمولی بھی لگتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کا مذاق نہ اڑاؤ، زبان سے جو ہے وہ ناشکری کے الفاظ جو ہے وہ نہ نکالو. ہو سکتا ہے آئندہ آپ کو یہ نعمت بھی میسر نہ ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آئندہ کا کس کو پتا ہے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو لہٰذا کیا ہے یعنی کیا ضروری یہ ہے کہ جو نعمت بھی آپ کو میسر ہے اس کو جو ہے آپ کیا کرے، اس پہ آپ شکر ادا کیجئے کہ اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے یہ اس نعمت سے نوازا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیے یہ تو معمولی چیز ہے اس میں کیا ہے، نہیں نہیں، زبان سے اس طرح کی بات نہ نکالو جو موجب بنے آپ کی ناشکری کی، ورنہ آپ کو نعمت سے اللہ جو ہے وہ کیا کر دے گا، محروم کر دے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربی، میری باتوں کو تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی. وقال کہا سلیمان علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، اور وسیلے کو کیا چیز پیش کر رہا ہے درمیان میں، رب، اللہ کی صفت ربوبیت کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پہ پیش کر رہا ہے، جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آراب کے اندر 180 نمبر آیت سورہ آراب میں وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہے پس مانگو اللہ سے ان ناموں کے وسیلے سے. تو اللہ کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام کیا ہے، رب. اور یہاں پر کیا کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام، اس صفت ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے اللہ کے دربار میں، رب اوزعنی، اے میرے پروردگار اوزعنی، طاقت دیجئے مجھے، توفیق دیجئے مجھے، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمت کا تمہاری نعمت کا، اللتی وہ نعمت ہے، انعمت علی جو آپ نے کی ہے، علی مجھ پر، نعمت کا صرف ایک نعمت تو نہیں ہے، نعمت صرف ایک نعمت تو نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے نعمتیں ہیں، میں نے مانی بھی جو ہے وہ کیا کہ اللتی وہ نعمت ہے. اگر یہاں پر لفظ اللہ نے نعمت کا استعمال کیا ہے، کیا لفظ استعمال ہوا ہے، نعمت کا لفظ استعمال مفرد، اور ہم نے مانی کر دیا جمع، کیونکہ آپ پہ ایک نعمت تو نہیں تھی. اللہ رب العزت فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو آپ کے بس آپ کی طاقت میں نہیں ہے کہ تم رب کی نعمتوں کو جو ہے وہ گن جاؤ گے، ایک تو نہیں ہے. مگر یہاں پر لفظ نعمت کا اللہ نے جو ہے وہ استعمال کر دیا مفرد، سنگولر، انگلش کے اندر سنگولر، آپ اردو میں جو ہے واحد پڑھتے ہیں، عربی میں مفرد پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، یا تو یہ اسم جنس ہے، کیا ہے اسم جنس کے معنی پہ ہے، یعنی کیا اسم جنس لفظ میں مفرد ہے مگر مراد اس سے تثنیہ اور جمع سب ہوتی ہے، تو یہاں پر جمع مراد ہے، یا باعتبار منعم کے اللہ نے لفظ نعمت کا جو ہے وہ استعمال کیا، باعتبار منعم، منعم کے معنی نعمت جو ہے وہ کرنے والا، وہ ایک اللہ ہے. تو جب تمام نعمتوں کے کرنے والا جو ہے وہ ایک ہے، تو اسی وجہ سے اللہ نے لفظ نعمت کو جو ہے وہ لایا ہے، نعمت کا لفظ منعم کے اعتبار سے کہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ صرف ایک اللہ کی طرف سے، اسی وجہ سے اللہ نے نعمتوں کے بجائے لفظ نعمت کا استعمال کیا ہے، جس طرح سورہ نحل کے اندر آپ نے پڑھا تھا وما بکم نعمت فمن اللہ, اور جو بھی تم پر ہے کسی نعمت سے اللہ کی طرف سے ہے, مخلوق کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں سے وہ ہے جو نعمت کر کے احسان کر کے جو ہے وہ دوسروں پہ جتائے. اللہ کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام ہے منان, احسان جتانے والا, مخلوق کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے جو ہے وہ جتائے, کیونکہ جو چیز آپ نے ان کو دی, پیسے دیے آپ نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ دھوپ کر دی, تو یہ اللہ آپ نے, آپ کو بدن اللہ نے دی تھی, آپ کو صحت اللہ نے دی تھی, اسی طرح آپ کو بدن اللہ نے دی تھی, آپ کو طاقت جو ہے وہ مدد کی اللہ نے دی تھی, اسی طرح آپ کو مال اللہ نے دیا, آپ کا کیا ہے؟ ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلا والدی, مجھ پر اور میرے والدین پر, ماں باپ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں کہ میں اس کا بھی شکر ادا کروں, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, اور یہ کہ میں عمل کروں صالحًا نیک. بات یہاں تک ختم نہیں کرتی کہ مجھے جو ہے وہ نیک عمل کی جو ہے وہ توفیق دے. کبھی کبھار عمل نیک بھی کرو گا, کرے گا ایک آدمی, مگر وہ جو ہے وہ کیا رب کو پسند بھی نہیں ہوگا, وہ کیا ہوگا, رب کو جو ہے وہ پسند بھی نہیں ہوگا. تو ساتھ ہی لفظ لگا دیا کیا, ترزاہو, جس کو آپ پسند بھی کریں, کیا کرے آپ اس کو پسند بھی کرے. وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ, اور داخل کیجئے مجھے, جس طرح جو ہے آپ نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا تھا, ذکر علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے اور دعا کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ جو دعا بیٹے کے لیے مانگ رہے, اللہ رب اس نے کیا, رب رضیا, کہ آپ جو ہے اس سے کیا ہوں مرضیا, معنی جو ہے وہاں پر کیا تھا, مرضیا کا معنی تھا کہ جس سے جو ہے آپ کیا ہو راضی ہو, جسے آپ کیا ہو راضی ہو, جو بیٹا مجھے آپ دے رہا ہے اسے جو ہے آپ کیا ہوں, اللہ یری سنی بھائی یری سمیر آر یعقوب وجعلہ ربی رضیا, آیت نمبر 6 سورہ مریم کے اندر. تو وہ عمل جو اللہ کی رضا کا جو ہے وہ موجب اور سبب بنے, تو اسی وجہ سے کیا فرمایا, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, ایسے عمل کی توفیق دے مجھے کہ جس کے کرنے سے جو ہے آپ راضی ہو جائے, کیونکہ یہ سارا دوڑ دھوپ تو اللہ کی رضا کی خاطر ہے. اسی وجہ سے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد جو ہے جب اللہ رب العزت فرمائیں گے میں آپ سے ایسا ایسے جو ہے وہ راضی ہوا کہ آئندہ جو ہے آپ سے کبھی خفا نہیں ہوں گا, تو جنتیوں کو جنت کے اندر جو نعمتیں میسر ہوں گی وہ سب نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ دوسری طرف, یہ جو ہے ان تمام نعمتوں پہ غالب ہوگی. اسی وجہ سے تو سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضامندی جو ہے یہ بڑی نعمت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ عام ایمان والوں کو تو جنت کے اندر اللہ کی رضا جو ہے وہ نصیب ہوگی, اور صحابہ کرام جو ہے ایک ایسی ہستیاں جو ہے روئی زمین پہ جو ہے وہ گزر چکی ہے اس امت کے اندر, جن کو اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا کیا, اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دی تھی, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے خوش اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بڑی شان ہے صحابہ کرام کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ, اور داخل کیجئے مجھے اپنی مہربانی میں, فی عبادک الصالح, یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے, موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے, اسی طرح آدم علیہ السلام کے وسیلے سے, میرے باپ داؤد علیہ السلام کے وسیلے سے, ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے, نہیں, اپنی رحمت کے وسیلے سے. وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ, اور داخل کیجئے مجھے فی برحمتک, اپنی مہربانی سے, فی عبادک الصالحین, اپنے نیکوکار بندوں میں, اپنے صالح اور نیک بندوں میں جو ہے مجھے کیا کر, مجھے جو ہے وہ داخل کر جا. تو یہ ایک کامل دعا ہے ہماری اور آپ کی, دعا جو ہے کیا ہوگی, اپنے عقل کے مطابق ہوگی. جو دعائیں قرآن کے اندر انبیاء کرام کی دعائیں ہیں, یا رب نے جو ہے وہ بتلائی ہے کہ اس طرح مانگو, تو یہ جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی دعا اچھی نہیں ہوتی ہے. چلا زندگی نے وفا کر دی تو پیر کے دن سے جو ہے ہم دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں گے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, جو تفسیری واقعہ ہے مملکت سبا کا. تو انشاءاللہ جو ہے ہم پیر کے دن سے وہاں پر جو ہے وہ شروع کریں گے, تو آپ خود بھی جو ہے وہ آئے اپنے